گے یا غوث اعظم کرم سے جماعتوں بھی آ کر گلیوں میں بستر جماعتوں پھرا کر دو بغداد میں مجھ کو گھر وہ سے آزم دکھا دو مزار منور کے جلوے دکھا دو پھر اپنا نگر وہ سے آزم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم میں بغداد کا کوئی سگ ہوتا اور کاش مجھے رکھتے تم باندھ کر غوث اعظم مجھے رکھتے تم باندھ کر غوث اعظم شہید مدینہ ہو آثار اب تو یہ قبل تک پھرے در بدر غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم کرم غوث